tre, fyr, fem, seks, syv. En, to, tre. Hyr alle hyrdyr. Nei, nå må jeg... Du setter tonen. Sa du tonen nå? Ok. Tre, to, tre. En, to. Fyr alle hyrd I den regnbågen av en dunkel scen Om du var rett innenfor borgen lik Fyr alle hyrd I det unge sakte våte forsted Fyr alle de synge kjærlighet Dette radioresepsjonen I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radio, radioresepsjonen på P3. Into the sea, into the sea, make ways, make love. Det var en imitering, rett og slett, tror jeg, ja, Steinar. For det var ikke harselass. Nei, det var så likt som det nesten kunne få blitt. Det stemmer. Sivert Høyeng. Sivert. Sivert Høyeng. Sivert Høyeng. Sivert Høyeng var det sammen med The Volunteers into... The Sea heter sangen, og med den så ønsker vi hjertelig velkommen til denne helt normale onsdagen her I radioresepsjonen, og sannsynligvis der hvor du befinner deg også, hvis ikke du har nettopp fått barn, eller akkurat har mistet jobben, eller skadet deg på en eller annen måte, så det en helt vanlig, ordinær onsdag. Hvis du har fått barn, mistet jobben, eller skadet deg, så det altså en klingkokos onsdag for deg. Ja, det noe wings, bling I ball! Men det en glede og en ære for meg som programleder, ansvarlig redaktør og... Sensuransvarlig. Ja, og vaktsjef, og ønsker velkommen til deg, Tore Sagen, min lillebror. Tusen takk for det. Og til deg, den gamle Bjørte Paul. Tusen takk, og la meg få legge til. Du også hjertelig velkommen, sexylubben, tjukken, Steinar. Ja, jeg, mens jeg to fjerdedeler av sendingen, så dere en fjerdedel hver. Så jeg halvparten, mens dere deler på den siste halvparten. Okay. Ok. Det ikke noe dårlig halvpart det dere har, altså. Nei, det godt. I sendingen I dag så skal vi gjøre litt forskjellig, Tore. Har du lyst til å nevne noe, trekke fram et eller annet som du gleder deg spesielt til? Jeg kan nevne to elementer som jeg gleder meg spesielt til. Og det jeg tror jeg kommer til å velge to. Ja vel. Det fordi at først så tror jeg vi kommer til å få møte den gamle vennen vår som heter Sebastian. Uvisst hva han heter I etternavn. Mm. Det heller ikke viktig I forhold til hva han gjør. For han har et problem med å oppføre seg. Det betyr at han ikke har fått folkeskikk inn med morsmelka. Mm. Du jo han som har intervjuet denne personen, Steinar. Ja, jeg har ikke intervjuet han, bare fulgt han en dag i hans liv. Mm-hmm. Og dokumentert, på en måte rapportert hva som skjedde I hans liv. Og klippet det sammen. Du har laget. En aktuell rapport. Akkurat. Ja. Du vet kanskje hva han heter dette navnet også, da? Billingsnes. Sebastian Billingsnes. Yes. Konge. Ja. Mange som tror at han heter Billingstad, for det den enkleste utveien, men ja. Billingsnes det han virkelig heter. Mm. Var den andre ting du ville trekke fram? Det radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Postkasse. Som vi også skal ha I dag, hvor det mulighet for lytterne å sende inn spørsmål om hva det måtte være hit til radioresepsjonen, slik at vi kan svare så godt vi kan på det. Ja. Det mange som har gjort det allerede også, Bjørte. Å, oh, ja. Har du sett ut noen favorittspørsmål? Ja, det har kommet noen trommespørsmål som jeg gleder meg litt til å svare på. Ja, for du jo en Jeg skal ikke holde på å si en jævel på trommer, men det det jo ikke. Nei, det jeg ikke. Jeg kan være det hvis du tenker jævel I negativ forstand. Ja, da mener jeg jævlig. Ja. Jævlig dårlig på trommer. Ja. Mm. Men du har spilt trommer I det store orkestret, eller ikke store, men det litt oppskrutt orkestret med Mac and the Boys I sin tid. Vært å nevne også The Candles, som var et, band, et prosjekt veldig, du hadde tidligere. Veldig tidlig. Ja. Du skulle altså, trekke frem det. Var det Candles først? Først, ja. Det var når jeg gikk på folkehøyskole. De som ikke vet hva det betyr, altså stearinlysene. Det var da Bjørte og hans venner prøvde å få mus. Tenkte de vi gir opp det, for vi fikk ikke... Vet du hva, det var så tidlig at jeg tror ikke det var det en gang. Jeg tror det var mer brus, faktisk. Ja. Du, vet du hva? Jeg setter den på kosserikontoen din, ja. Jeg hadde håpet stand-up-konto, men ok. Hva hadde du håpet på? Stand-up-kontoen, men nei. Med kosseri, da. Med kosseri kan skrives I postkross med Simon Flemdevold. 1987, koder og resepsjon, hvis du har et spørsmål til oss her I radioresepsjonen. Utover det så det ikke så veldig mye som skjer. Vi skal snart snakke litt om hva som har skjedd I løpet av de siste 24 timene. Det kan jo være en høydare for mange. Og høre hva vi har drevet med. Ikke glem musikken, Steinar. Nei, vi må ikke glemme musikken. Vet du hva jeg har lyst til å si? Nei. Radioresepsjonen, dine kompiser I radioen. Ja, nå. Var ikke det litt rart? Jo, det litt rart. Ja, litt rart. Jeg trekker tilbake det. Vi skal høre en låt med noe som, eller skambakt, heter de. Jo, det heter det. Ja, ja. Det er sånn en avhopper av Kaizers Orchestra. Han som spiller bass eller sånn. Er det han røde? Gitar. Er han røde? Det er han litt, litt ginger-aktig fyren, ja. Akkurat, ja. Mm. Han er veldig hyggelig, han. Ja, vel. Dette er Tyster. Hva er det sang om Quisling eller noe sånt? Ja, det var Quisling Tyster. Nei. Hva var han tystet på? Rinnan var Tyster. Rinnan var Tyster, ja. Da er det til Henry Rinnan. Dette er Tyster Radio. Radioresepsjonen. Ja, hvis du hører ekstra godt etter i den sangen, så sier jeg... Rinnan, du skulle aldri tyste! Nå føler jeg at du driver opp med den dialekten min. Ja, for den er også din, ja. I tillegg til å være skambanktsdialekt. Men det handler... Det tror jeg sjelden blir sagt. Skambanktsdialekt. Skambanktsdialekt. Det stemmer. Og dette var en hyllest, eller ikke en hyllest, men en sånn... Det var en reminder, vil jeg heller si. Reminder til Henry Rinnan, mm. Som... Du vet mye, ganske mye om Henry Rinnan, tror jeg. Ja, faktisk passer bra at vi er inne på hva vi har gjort de siste 24 timer, for i går aftes så begynte jeg å lese boken om Henry Rinnan. Hvem var Henry Rinnan? Og der kunne jeg blant annet lese at han ble henrettet på Kristiansen festning, mm. Da han var 31 år gammel, akkurat like gammel som deg, Stenne. Det er så absurd å tenke på at altså, han var ikke når man tenker på Henry Rinnan, så tenker man at han var sikkert 50, mm-hmm. Men han var bare 31. Ja da, du skulle jo tro at flink fyr har fått det mye. Ja, nei, han hadde problemer i barndommen. Han var en i en av ni barn, tror jeg, av en skomakersønn, og da depresjonen kom, så begynte det å gå dårligere med familien Rinnan. Han var alltid en hyggelig gutt på skolen og så videre. Ingen husket ham som en slem tyrann, mm. Men da først krigen kom, så begynte han å myrde og drepe og tyste, torturerte blant annet flere folk i sin egen kjeller. Ja, men var det er det sånn, er det en barnebok av den ni små, to store lastebil? Er det, eller er det, det er noe av det Anne-Kat Vestli, det? Ja, du blander Vestli. Jeg husker ikke hvem fatteren av denne boken var, nei. Men han hadde i hvert fall en sterk avsky mot Henry, eller ja. Rinnan. Ja, men tenk deg at 31 år har gitt oss allerede, altså vi husker han fortsatt. Tenk hvis vi skulle henrette deg nå, Steinar, på Kristiansen festning. Tror du noe, du husker meg om 50-60 år da? Nei... Det er ikke hvem var Steinar Sagen om 50-60 år, det er ikke interessant. Ja, men du har jo fått omtrent like mye som Rinnan fikk det. Du har gjort masse, du har laget tv-serier, mm. Du har laget flere radioprogrammer. Ja, jeg nevnte der i fleng. Hvis jeg kan spørre, hvor mange har du drept da? Jeg har ikke drept noen. Nei, ikke sant? Det har jeg ikke. Rinnan drepte, han ble dømt for over 30 mord da. Ja, gjorde han det, ja. Som han hadde gitt go for, eller hadde han gjort det selv? Ja, så langt har jeg ikke kommet til boka enda. Det har bare vært en kjapp oppsummering. Han hadde en egen gjeng. Ja da, Sonderabteilung Lola heter den, eller Rinnan-banden. Jeg skal ikke si at dette her blir julekalenderen vår, men hva med noen sånne fakta om henne Rinnan hver dag frem mot jul? Ja, det kan jeg jo love, hvis jeg fortsetter å lese. Det går an. Ja. Det er jo litt gøy, det. Ja. Men så bra at du leser og holder deg orientert. Det er bra. Bjørte, har det skjedd noe i ditt liv? Ja, jeg gikk på en smell i går. Jeg må ikke juble for det. Nei. Ikke for du har hørt, i hvert fall. Nei. Fordi at jeg prøvde i går å leve veldig sunt. Spiste sunt og næringsrikt frem til klokka var 5-60. Ja. Hvor lenge spiste du sunt og næringsrikt? Fra måneden av da. Til 5-60, ja? Ja. Okay. Du spiste en rosinbolle i går formiddag? Ja, egentlig, det var en glipp. Men jeg kunne ikke si nei, for Steinar, du spanderte rosinboller. Tjukken spanderer bolle hver dag nå, har gjort det siste par dagene. Hyggelig. Er ikke det koselig? Boller på rosin, det er kjempekult. I går spanderte du rosinboller, og i dag spanderte du rosinboller. Ja. Og en gamefyr. Men hva skjedde da i 5-60? Ja, som sagt, minus den rosinbollen på formiddagen i går, så levde jeg et relativt sunt liv, og så kom jeg til 5-60, og da sprak jeg totalt. Jeg spiste en hel firkløver, 100 gram, og så spiste jeg potetgull. Og så... Plutselig så fant du ut at nå vil jeg ikke leve sunt lenger. Denne dagen vil jeg ikke leve sunt, nå vil jeg spise... Jeg ville egentlig leve sunt hele dagen, men så klarte jeg ikke å holde meg lenger. Det var litt sånn som alkohol og narkotika, tenkte jeg. Så du burde egentlig fått sånn antabus mot godteri og potetgull? Hvis det finnes, ja takk. Klart det gjør, klart det gjør. Tror du det? Ja da. Jeg tror hvis du legger inn, altså hvis du åpner huden, og så legger du en potetgullflak, ja. Så tror jeg det kommer til å fungere som en slags antabus. Hva er en spennende løsning, synes jeg. Du skjærer opp litt av huden. Og så putter du potetgull under huden. Og så syr du det igjen. Og da tror jeg altså, hele kroppen vil frastøte det da. Ja, det blir jo fuktig med en gang da. Ja, men det er jo en del åpninger fra før av, så hvorfor ikke benytte seg av de? Du tenker på å putte i ræva? Tore, nå har vi prøvd å justere dette programmet til ikke være så vulgært og toppelig. Og så kommer du med det rævgreiene inn igjen. Og det synes jeg er trist. Jeg synes det er veldig, veldig trist. Ja. Det er ikke noe Lea. Du kan sende det opp til Kringkastingsrådet med en eneste gang. Ja, jeg beklager det. Ja. Kan du i hvert fall skamme deg litt grann? Jeg gjør det nå. I går så vi spilte, og i tillegg til at du leste bok om Henry Rinnan, så spilte vi Battlefield 2, dette internetspillet. Stemmer. Og jeg må si, jeg blir liksom paranoid når jeg spiller Battlefield nå, for det, vi har jo snakket litt om det før radioresepsjonen, at vi har spillet dette spillet. Mm. Og nå det flere som har plukket opp hva vi heter og sånn i spillet, og jeg får liksom paranoia da, når jeg inne på slagmarken da, for det sånn debattforum på noe som heter Battlefield.no der det står at jeg hørte at Steiner fra radioresepsjonen spiller Battlefield. Jeg skal litt knive han. Så jeg plutselig så jeg liksom redd ekstra redd for å bli myrdet? Ja, i tillegg til å være redd for å bli skutt av finnen, så jeg redd for å bli drept av mine egne da. Det kan godt være at det en Rinnan sesong 2 eller hans Rinnan Years, ja. Battlefield 2 Special Edition Revenge. Strikes Back, yes. Så nå de der for å ta deg. Yes. Yeah. Yes. Det var grunnig. Du, Bjørte, dette ønskelåt fra deg. R.E.M. Losing My Religion. Du har jo mistet religionen din litt i land. Ja, kanskje det. Kommer tilbake. Gjør du det? Ja, ja. Du blir eldre, kanskje. Ha en fisefin dag. Hei. Radioresepsjon mandag til fredag, klokka ett. På P3. Ja, ja, det var R.E.M. det. Ønsket av Bjørte Perl Kjøstheim, Losing My Religion. Ja. Det er noe helt nytt å si at du ønsket deg sånne sanger. Ja, det, men det er noe nytt vi har ført inn, at vi får lov å ha med en ønskemelodi eller to i sendingen. Og da ønsket jeg denne. Ja, du ønsket meg denne. Ja, ja, den er jo den første megahitten til R.E.M. Det var jeg ikke klar over. Det var du. Det var jeg. Ja, ja. Radioresepsjonen her fortsetter å sende spørsmål til oss. Får veldig mange bra spørsmål, synes jeg. Blant annet fått denne fra Offshore Tveit. Hei, Offshore Tveit. Han spør, når står julebordet for resepsjonistene, og hva står på menyen? Det skal vi svare på litt senere i sendingen. Åh, kan ikke si det nå? Åh, du holder også på pinebenken, Sten. Hvorfor gjør du det? Dette var en såkalt teaser, sånn at folk skal følge med oss ut sendingen. Smart. Er ikke det smart? Jo, kjempesmart. Triks vi bruker her i mediebransjen, når vi ser det på TV og hører på radio og løser i aviser. Vil du si at vi nesten manipulerer lytterne nå? Vet du hva? Vi lurer lytterne trill rundt og hører på oss ekstra 20 minutter for å høre hva vi skal ha på julebordet vårt. Vi skal møte en kiss. Hva heter han, Tore? Han heter Sebastian, og han... Hva heter navnet? Billingsnes. Billingsnes, ja. Riktig. Ja, ja. Han kommer fra... Blommenholm. Ja. Hva sa du? Han sa fra Billingsnes, men... Nei, slekten hans er fra Billingsnes. Ah, han bor på Blommenholm og født og vokst der. Akkurat som hvis du heter Oppsal, så betyr det ikke at du kommer fra Oppsal. Hvis du kommer fra Oppsal, så kommer du fra Oppsal. Hvis du er født og oppvokst på Oppsal, altså vi har jo levd det, brorparten av livet våre på Holmlia, ikke sant, sør-øst i Oslo. Betyr ikke at vi heter Holmlia? Nei, men vi sier at vi kommer fra Holmlia. Ja, men de som heter Oppsal behøver ikke å komme fra Oppsal. Han heter Sebastian Billingsnes, og han kommer fra Blommenholm. Slekta hans er fra Billingsnes. Og Giske, for eksempel, som heter Giske. Ja. Ja, de heter jo Giske nå, selv om de er fra Giske. Ja. Det går an, det. Du sikter spesielt til kulturminister Trond Giske. Ikke spesielt til han, for han er jo trønder. Han er jo ikke fra Ålesund-traktene. Eller Møre-Romsdal, eller hva faksen det heter der oppe. Men slekta hans, familien hans, kommer fra... Det er ikke opp til meg å avgjøre hvor slekta til Trond Giske er fra, Bjørtemann. Han heter i hvert fall ikke Trond Trondheim. Vi skal møte Sebastian Billingsnes, vi. Fra Blommenholm. Han har litt problemer med å oppføre seg, for han har ikke fått oppdrag... Han har ikke fått... Hva heter det? Hva heter det? Kom igjen, hjelp meg da. Folkeskikk, tenker jeg. Ja, folkeskikk gjennom morsmelka. Mitt jævla navn er fucking Sebastian, og jeg er en fucking usympatisk her, som er ikke litt klar over det, liksom. Det er min last i livet, og jeg er liksom ikke pippelig på hva som er riktig og korrekt å si, liksom. Jeg er liksom ikke det hyggelige genet i meg, da. Og det er da slitsomt. Og i dag skal jeg møte en kommunikasjonsrådgiver som prøver å hjelpe meg med å kommunisere med folk på en skikkelig koselig og sympatisk måte, liksom. Wish me luck, fuckface. Hei, heisan, sveisan! Er det du som er kommunikasjonsrådgiver Benjamin Larsson? Ja, det stemmer. Hyggelig å hilse på deg, Sebastian. Fucker deg! Hei, hei. Jeg skjønner det sånn at du gjerne ville snakke med meg om hvordan du bedre kan kommunisere med omverdenen, ikke sant? Yeah! Woo! Da traff du spikeren på huet, Benny. Spørsmålet nå er om du går videre til 48 000 kroners spørsmålet. Er du gukk? Ja, hvis du lurer på om jeg er av asiatisk herkomst, så stemmer det. Jeg ble adoptert da jeg var bare 16 måneder gammel, faktisk, fra Korea. Herkomst, herkomst, overalt er bærkomst. Særdeles funky at en guk skal lære meg hvordan man skal kommunisere. For dere har jo lovlig smale øyne, da. Ser du ut av de gluggene der, Benny Boy? Det er lovlig trangt, oder nichts. Jo, nei, det går helt fint, det. Fortell litt om deg selv da, Sebastian. Hvordan føler du at folk opplever deg når de møter deg? Jo, Charlie, listen to the Seb Master. Altså, jeg føler at jeg blir misforstått da. Er det latt, for å si det pent? Jeg har ikke noe ønske om å såre folk på min vei, liksom. Det ikke Nei. Min fuckings agenda, det. Det bare velver ut med Buddha Face. Og hvis jeg kunne kontrollere det, så skulle jeg faen vært like koselig som nattønske på P1, ja, ass. Jeg skjønner. Det jeg tror at hvis du klarer å kontrollere det du sier litt, hvis du for eksempel prøver å ikke si alt det du ser og tenker, men filtrere bort de tingene som du tror kan virke støtende på folk, så tror jeg vi har kommet langt. Nå har jeg tenkt å be sekretæren min Ida komme inn, så skal du hilse på henne, og så ber du henne på en hyggelig måte om hun kan hente en kopp kaffe til deg, ok? Skjønner like en sip red, eller Benjamin. Rullen ut som Hilde Lyron ville sagt til Eldar Vågan. Hey! Glad meg. Ok. Ida? Kan du komme inn hit litt? Det en her jeg vil at du gjerne skal hilse på. Jeg kommer. Hei. Hei, sånn. Sebastian, vet du. Hyggelig. Ida heter jeg. Hei på deg, Ida. Har du lyst på en kopp kaffe, Sebastian? Ja, takk. Gjerne deg. Jeg skal hente en kopp kaffe til deg. Takk skal du ha, Ida. Det kjempebra, Sebastian. Du holdt alle de stygge tankene for deg selv. Det stemmer ikke helt, gjelder meg. Det første gang I mitt fucking usympatiske liv at jeg ikke fikk noen skittende tanker om folk jeg møter. I'm a fucking love, gook. Her kaffen din, Sebastian. Du, Ida, kunne du tenke deg å bli med på en date med meg? Det kunne vært koselig, men jeg egentlig lesbisk. Wow, oversharing, klittegnikke, deik, lebbe, gnubbe, pøssepikke, klitter på lesbian og lider av jernmangel, knopp for dine kivegetarien. Hey Benny, hva betyr ching-chong? Radioresepsjon, mandag til fredag, klokka ett, på P3. Det var Bertine Zetlitz med Adore Me, her brukt I filmen Detektor. Altså akkurat denne versjonen her, det den vi hørte I filmen Detektor, med Mats Austal og Harald Eia, og andre. Og han samegutten Ante var jo også med der. Ante er med der, mye morsomme folk I den filmen. Ja, jeg har alltid lurt på når hun synger denne sangen her, så sier hun papabis running naked through the woods again. Papabi. Det ikke en digital effekt, det jeg som gjør det med stemme. Papabi. Du en kunstner altså. Jeg lurer på hvem denne papabi da. Har du noen som har noe svar på det? Nei, akkurat det har jeg ikke satt meg inn. Jeg har ikke lest boka om Bertin Zetlitz enda. Nei, den kommer vel sikkert snart? Ja, den kommer vel før jul, håper jeg. Ja, dette her kunne jo lett vært et spørsmål I radioresepsjons postkasse. Postkasse? Postkasse. Men det det ikke. Vi la oss høre kjenningsmelodien, gutter. Post, post, post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Postkasse. Og la oss begynne med det spørsmålet som har hengt litt I luften nå, og som vi introduserte nå for ja, 15 minutter siden, tenker jeg. Det var jo Offshore Tveit. Hei, Offshore Tveit. Hei, Offshore Tveit. Vi har hilset på han allerede, så vi trenger ikke gjøre det en gang til. Han spurte hva står på julebordet for resepsjonistene, og hva står på menyen. Når står julebordet, og hva står på menyen? Akkurat. Ja. Vi skal være ærlige og Bjørte, du jo med på å arrangere julebordet vårt så. Ja, vi skal spise taco yep. Som vanlig Det blir sagt sånn juletaco Juletalerken, taco-talerken Det litt mørkere, finere kjøtt enn den vanlige kjøttdeien Og da bruker man også lefse I stedet for fajita Ja Og så det Så tar vi, altså vi steker taco-skjellene På vanlig måte og, Men litt før de ferdige, så tar vi det ut Og så tar vi svoren av dem Og så knafser vi og spiser på det Og så spiser vi det på med taco Lutetaco, fisk Ja, så ble vi gjerne å ha mandel I taco-kjøttet Ja, så, ja. Liten taco-mandel, nacho-mandel Ikke ekte mandel Når vi skal ha dette her har vi ikke bestemt enda Men det blir sannsynligvis hjemme hos Steinar Ja, på julaften Bra Jo, haha Mange spørsmål har kommet inn, det så vanskelig å velge Kort spørsmål til deg Bjørte pauker dyre, og det verdt det? Jeg vet, pauker veldig dyre og, Men det sannsynligvis verdt det, ja Jeg tror svaret ja, ja på begge to Ja, så du tror at det gøy å ha pauker? Ja Da, skal du helst ikke bo I en bygård da? Skal du helst bo på landet og kanskje ha paukene I en låve eller noe sånt? Vet du hva? Jeg tror faktisk det enda morsommere å ha pauker I en bygård. Jaha. Jeg har hørt at de skal lage sånn, akkurat som Guitar Hero på PlayStation 2, så skal de lage Pauke Hero. Det sant? Nei. Vi skal høre et annet spørsmål her. Tore, har du lyst til å ta et? Jeg kan godt ta et, ja. Det kommer fra en som heter Postmann. Hei, Postmann! Hei, Postmann. Han skriver som følger. Hvis dere var Olsenbanden, hvilken av medlemmene I banden ville dere vært? Det var, vet du hva, det var et koselig, det var skikkelig sånn PN-orientert spørsmål. Veldig trivelig, trygt og godt ja. Spørsmål. Og, men jeg har lyst til å vri og vende litt på det. Bare på det svaret. Er litt P3 igjen da. Det er P3 igjen, for det vrir venner og gjør litt til litt sånn kontroversielt og king-kong, litt sånn hey, sprøt. Litt trendy gjerne. Pling i ballen. Ja. Ah, ja. Og jeg har ikke lyst til å være noen av medlemmene i Olsmann, men jeg har lyst til å være en av de andre, de som bikarakterer. Jeg har lyst til å være han Basse, han guttungen til, ja, til Valborg. Basse, ja. Basse, han lille, tynn gutten med briller og han som sånn smart. Ja, jeg skjønner. Han finner alltid sånne lure løsninger. Han ikke med i alle filmene, tror jeg. Nei. Du bruker jo briller av og til du også. Ikke sant? Ja. Men utover det ligner jeg kanskje ikke nevneverdig på Basse. Kanskje du får brillebassen? Ja, kan jeg gjøre, vet du. Ja. Kan ikke kalle meg Basse litt da? Jo, selvfølgelig, hvis du vil det. Ja. Så kaller vi deg for Bassen. Da vil jeg gjerne si ikke hvem bassen, Basse. Jeg vil vært, hvis du da får velge en som ikke er med i selve banden, så vil jeg få lov å være Hermansen, altså politiinspektøren som jakter banden hele tiden. Ja. Du har litt lik stemme som han. Jeg har litt lik stemme som han, og han er på samme intellektuelle nivå som meg, jeg tror. Ja, han er en smarting, ja. Han klarer jo alltid å ta Egon Olsen til. Ja, gjør han ikke det? Ja, han blir jo bura inn han da. Han får jo ikke så lange dommer. Nei, gjør ikke det. Han kommer ut igjen nå. Et sykt ønske da, men jeg kunne godt tenkt meg å være dynamitt, Harry. Vet du hva, det en perfekt typecast. Du jo alltid litt grann full, akkurat som Harald Sehn var da han spilte inn disse filmene. Ja. Og du jo veldig glad i dynamitt. Ja. Mm. Så jo litt sånn, bling, king kong, bling i bollen. Ja, akkurat som han var. Jeg har fått inn en mail fra en som kaller seg for George P. Hei, vi er på deg, George P. Han hørte på herreavdelingen i går, ja. Og der ble det snakket om herreavdelingen. Det jo da et program med Finn Bjelke og Jan Friis. Nei, Jan Friis heter han. Som går på P1 på tirsdagskvelden. Og der ble de konfrontert med en sms fra en lytter som lurte på om det var Finn Bjelke som hadde stjålet The Landlord's Daughter. Ja, og det var det jo. Det var det jo. Det var Finn Bjelke og herreavdeling som hadde tatt denne fredagssangen vår. George P. Mener at Finn Bjelke egentlig ikke innrømmer det i dette klippet som vi skal høre for herreavdelingen, men jeg mener faktisk at han innrømmer at det han som har stjålet Landlord's Daughter fra oss. Mm. Er dette herreavdelingen fra i går? Det er herreavdelingen fra i går, ja. La oss høre på det. Var det deg, Finn, som stjal The Landlord's Daughter, spør Happy Camper på SMS? Det vet jeg ikke. Det høres jo nærmest som en tekstlinje fra en Deep Purple-sang, men... Det var kanskje deg? Det kanskje var det. Åh, Finn Bjelke, så uvitende! Jeg skjønner ingenting! Jeg skjønner ingenting av hva du snakker om, Happy Camper! Jeg har ikke prøvd å snakke seg bort om Deep Purple. Åh, Jan er ikke noe bedre, han! Nei. Jan er han, bare jatte med han. Men nå har vi fått tak i den igjen. Vi har fått tak i den, og vi skal komme nærmere inn på dette her litt ved en senere anledning. Det har blitt en beef nå mellom herreavdelingen og radioresepsjonen, og det er noe vi prøver å unngå her i NRK, men det er tross alt en annen kanal, nemlig PN, så det er ikke så farlig om det er beef. Nei. Herreavdelingen starter. Ja, vi får ta det i kringkastingsrådet eventuelt. Et spørsmål til, så skal vi sverre i gang en låt. Ja, et spørsmål til. Ja, er det avstemning, eller hvordan er det her? Er det poll blant lytterne? Skal de bestemme om vi skal ha et spørsmål til, eller... Ta et kort spørsmål da. Okay. Til Steinar, var det masse drikking på heimevernsøvelsen? Vet at det var en del av det før, og ble dere eventuelt oppdaget? Nei, det var ikke noe drikking i det hele tatt på heimevernsøvelsen. Vi er veldig strenge på det nå, og jeg vet også at det har vært det før, og vi ble ikke oppdaget av den grunnen. Det er ikke sånn at motedopa har gjort sitt inntog også i heimevernet? Jeg tenker på... Crystal meth, og så videre. GHB. Nei, det stemmer ikke. Nei vel. Sånn. Radioresepsjonen. Postkasse! Radioresepsjons! Postkasse! Postkasse! Postkasse! Postkasse! Radioresepsjons! Postkasse! Ja, det er det, og vi hørte Ray Montagne og How Come, og den er også brukt i den helt sikkert skrekkelige filmen The Devil Wears Prada, en film jeg aldri kommer til å gå og se. Den komedien med Meryl Streep. Er det komedien? Ja, jeg tror det er det. Alle jenter tror at Meryl Streep er kjempepen, og det er ikke riktig. Hun var dritfin før. Nå får du holde! Hun var kjempefin! Nei, da, du gammel, nå får du jekke deg litt ned. Det er greit at du er like gammel som Meryl Streep, men ikke blant oss inn dette her. Devil Wears Prada, jeg har ikke sett den, men jeg antar at den er super rassreva. Men det er bare min mening. Det var vel mer en slags filmanmeldelse det der. Ja. Kanskje var det. Ternekast 5. Vi skal ha noen flere spørsmål her. Det kommer en tekstmelding her fra Feke. Hei, Feke. Hei, Feke. Og Feke, han eller hun spør, hvem er den hyggeligste personen i hele NRK? Og det er jo vanskelig for oss å avgjøre det, men vi må på en måte ta det fra vårt ståsted. Ja, og nå regner vi jo ikke med oss selv. Jeg gjør egentlig det. Du gjør det, ja. Og jeg har ingen av dere på topp to, for å si det sånn. Er det sant? Men Tore, hvis du har lyst til å begynne, hvem? Jeg synes Ivar Dyrhaug er veldig hyggelig. Synes du det? Ja, synes, nei, det er kanskje fordi jeg synes han er så dyktig. Han er på en måte bare en god programleder. Han kan masse om musikk og er generelt ganske hipp og trendy til å være så gammel. Jeg er litt bekymret for Ivar Dyrhaug, for han synes han har blitt så tynn det siste. Han har fått veldig tynne ben, men det betyr bare at han har begynt på narkotika. Så det er ikke noe verre enn det. Ok. Bra, så han er den hyggelig, absolutt desidert hyggeligste i hele NRK. Ta med teknikere og alle som jobber bak også. Jeg har ikke hilst på alle teknikere i NRK. Det jobber jo 6-7000 mennesker her. Det er jo veldig vanskelig å velge, men han er en profilert fyr. Så jeg velger han, folk vet hvem det er. Det er bare 3000 som jobber her, tror jeg. Ja. Ok, Ivar Dyrhaug er ditt valg, Bjarte Paul. Jeg står mellom to stykker, men begge har noe med sport å gjøre. Så det, for meg blir det Revner likegyldig? Nei. Nei, det blir Arne Skeie eller Alexander Skau. Akkurat det, ja. Ja, det er gode kandidater begge to. Ja, er det ikke det? Ja, siden vi kjenner Alexander Skau litt bedre, så kanskje vi, eller du må havne på han. Det vil jeg som avgjør det. Ja, gjør det. Da sier jeg Alexander Skau. Kjempebra. Ja. Personlig så ja, synes jeg Bjørn Hansen er den koseligste i hele NRK. Ja. Prøver å hilse på han hele tiden. Han er litt sånn avvisen, men jeg vet han er litt sånn forsiktig. I Urix, altså, Bjørn Hansen i Urix. Men jeg... Ja, men han er nok forsiktig med folk som bare jobber med innriks, at han sier ikke hei til ikke sant. De... Han elsker først og fremst utenriksmenneskene. Ja, fint. Er det noen flere spørsmål, Bjørte, som har kommet inn? Ja, vi har fått spørsmål fra Vidar, som lurer Hei, Vidar. På... Hei, Vidar. Ja. Og han lurer på om at radioresepsjonen har tidligere i sin karriere hatt andre sånne type konseptsendinger. Mm. Vi har jo disse internasjonale skjorta ned i buksa-sendingene av og til. Men vi har faktisk, ja, Vidar, hatt andre type konseptsendinger. Og jeg har funnet fram en trailer og to fra noen gamle sendinger som vi hadde for, ja, det var vel i januar-februar, tror du det var? Vi kan høre på en av de. Ja. Radioresepsjonen i dag. Hva skjer egentlig i radioresepsjonen i dag? Jo, i dag er det radioresepsjonen naken spesial. Vi skal ha bra eller dritt naken tradisjon. Og så kommer naken tjukkasserane. Og så skal vi selvfølgelig spille masse bra musikk fra mange naken artister. Og så skal vi selvfølgelig selv også være nakne. Nei. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Klokka 1 på P3. Ja, husker du den nakensiden? Ja, det var gøy. Ja, det var gøy. Ja, det var litt pinlig i starten, men så ble du vant med det. Sånn er det å være naturist. Ja. Ja, vi har hatt en annen konseptsending også. Kjempefint. Kan høre litt på den traileren. Ja. Radioresepsjonen i dag. Hva skjer egentlig i radioresepsjonen i dag, Torban? Jo, i dag er det radioresepsjonen jødespesial. Og vi skal teste jødekrydder. Og så kommer den jødiske lommelegen igjen. Og du får høre musikk fra jødiske artister som Bjørn Eidsvåg og Nelly Furtado. Og vi skal selvfølgelig også være jøder i studio. Men vi er jo jøder. Nei. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Nei. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. I dag, radioresepsjonen jødespesial. Kan jeg sende inn en jøde-sms? Oi, oi, oi, oi, oi. Radioresepsjonen. Klokka 1 på P3. Nei. Ja, det var en litt sånn selvironisk sending som vi hadde i og med at vi er jøder. Ja. Så synes vi det var kult å ta en sånn en jødespesial. Ja, jesuitte. Ja. Skal vi... Er det greit? Ja, det er greit. Skal vi lukke eller snurpe sammen postkasse... Ikke snurpe. Postkasse, sekken. Skal vi se. Snøre. Skal vi snøre igjen postkasse... Postkasse. Sekken. Og det gjør vi på denne måten. Postkasse. Postkasse. Postpost. Radioresepsjons. Postkasse. Postkasse. Nå. Ja, det var dagens postkasse. Postkasse. Postkasse. Stemmer. Og det har vært en gledens dag for de som fikk svar i hvert fall. Og håper det har vært en gledens dag for de som bare har måttet sitte der og høre på også. Send oss gjerne flere spørsmål, så kan vi ha det til neste gang vi skal postkasse. 1987, kodord er resepsjon. Skal vi høre da den Nelly Furtado låta, eller? Jeg er allerede i gang den, så det er ikke så mye å få gjort med. Nei, sett i gang Nelly Furtado. Dette er All Good Things Come to an End. Radioresepsjonen. Det var Nelly Furtado, All Things Come to an End. Apropos All Things Come to an End, så er jo radioresepsjonen snart ferdig for i dag. Den tok ikke. Ja, nei, du må beherske det engelske språk for å ta den. Ok. Og det det mange av lytterne som gjør. Men vi har jo gjort det på den måten nå at vi har gått tilbake til sjokkmaskinen som går på tilfellighet og ikke på, på raskhet, hurtighet. Jeg synes det helt meningsløst. Jeg synes det gjør det mye kjedeligere også for lytterne. Nei, jeg tror det gøy. Ja vel. Du vet jo hvem som er sjefen der. Og hvis du har tro på dette, Steiner, så fortsetter vi i dag. Oi, det har gjort. Jeg trykte feil, Og der tar jeg selvkritikk. Kom igjen da. Da nå er vi i gang. Nå har jeg fått den to dager på rad, og jeg ser helst at jeg ikke får den i dag. Men det gjør jeg jo selvfølgelig. Jeg orker ikke en gang til. Det skjedde ikke noe. Det skjedde ikke noe. Nei, vi gjør det ikke. Oh, nei, jeg gjør det ikke en gang til. Nei. Jo, kom igjen. Oh, herregud, det var skummelt. Skyt meg, da blir ferdig! Ja, Radioresepsjonen overfor i dag. Gå inn og last oss ned på vår podcast. 19, nei, hva er det jeg sier for noe? nrk.no/podcast eller 2006. Hæ? Det er året vi er inne i. Kjempefint. Vi skal runde av med Lorraine, er det det, Tore? Det stemmer. Låten heter Heaven. Ha det! Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radio, radioresepsjonen på P3.